ik ga jou de finale geven, de kapper. Ik denk dat wij zo'n beetje 6 uur gaan eten. Kwart over zes. 6 uur, kwart over zes, hè. Dan is weer tijd, hè. Ik heb, vannacht heb ik nachtdiensten. Ik mag nog vanavond nog even de deur uit, hè. Dan komen we zo'n dag of 6 vrij, hè. Dus, ja. Af en toe dan moet dat ook nog, hè. Werk sinds een paar jaar in deeltijd, dus dat scheelt ook wel. Hè? Dus het geeft wel veel vrije tijd. Dat is wel fijn. Ja, de Lolo zegt dat de signalen aan het klimmen zijn, hè? Ja, dat zie ik zelf ook, hè? Zie bij de signaal bij de Zeewolf ook oplopen, hè? De kat. Dus ik ben benieuwd of jouw signaal zo meteen dat doet, hè? Het zal wel een stuk harder zijn, denk ik, hè? Je hebt natuurlijk een perfecte skip, hè? Vanuit Frankrijk daar. Vanuit Noorden, hè? Dan komt het perfecte Nederland weer terug, hè? Goed, de kat, ik ga nog even naar je luisteren. Mochten er nog anderen zijn die nog even mee willen schakelen. De Baker 16 luistert nog wel even mee. En als ik nog niet geroepen ben, dan kom ik nog wel even naar de kat ertoe. Maar anders dan ook het voor gezien, hè. Bedankt even voor het toeschakelen en ik luister even nog wel met belangstelling. En mocht er nog stations bij kunnen komen, dan houdt de kat ook wel even nog wat ruimte. Hè? Sweden, many thanks also for your report, hè? It's 325, ja. Ah, kijk, Yvonne Adeline is er ook weer, hè? Ik weet niet of die... Ja. 9 plus 10, hè. Dankjewel, Yvonne. Thanks, Yvonne. Nice report, hè. S9 plus 10 dB. Kat, schakel maar in. Neem jij de finale maar. Want we gaan zo meteen happy eten en nog even een anderhalf uurtje leggen. Klein stukje muziek. Heer een jingle. En dan ben ik weer een en al over. En een stukje tussenruimte. Voor eventueel nog anderen die erbij willen komen. Maar ik hou het zelf kort. Is de Baker 16 in verbinding met de kat. En die luistert nog eventjes naar de kat. Hè? Kat, kom nog maar in. Baker 16, over op of langs. I love you so. Baker 16 Radio, Korte Golf. Hey, this is Radio Tomato UK. Just to let you know you're coming in loud and clear in the UK. You're coming in loud and clear. This is Radio Tomato UK. And it's short reception report. Station. Dat was heel kort. Dat was net. Maar de antennebrug draait dus. Het is net wat overschakelen. Dus we geven hem zo nog even een kans. Ik weet niet wie. Maar ik hoorde wel iets. Maar dat was te kort. Hè? Ook qua die ontvangst, ja, ik heb hier ook nog een ding. Zo'n Radio Holland, hè, zo'n 7100 is dat. Zo'n 7100. Dat is ook zo'n scherp ontvanger. En die, hoe zeg je dat? Die zoekt zelf over de band, hè. Dat is een gokje op en dan gaat hij zelf op zoek. En alles wat hij dan zeg maar pakt, dan stopt hij. Ook leuk. Ja. Groot, zwaar. En van de eerste transistor ontvangers met kristallen. En er zitten, ik weet niet hoeveel kristallen dat erin zitten, maar het zit aardig vol. Van bovenkant schuif je de deksel eraf en het zit helemaal spul. Er zitten 3-4 boekdelen bij. Zo, dat die hebben. En dat is wel hartstikke leuk. En dan zie je ook het schip waar die hier gezeten hebben. Dus dat spul heb ik hier ook nog staan. Maar op den duur heb je zoveel, hè. Dus ik ga er wel een beetje aan de boel, een beetje ruimen. Vandaar dat ik dus toch naar die trein voor die keer mooi naar de Marquise. Ik moet toch volgende week richting Den Haag. Nou, hij zit ook in het zuiden, dus kan ik hem aan de trein gewoon eruit kiepen, hè. Nee, daar hebben ze PL519, dus een stuk of 4 hebben erop gestaan. Dus dat... Dat is een mooie eind toe, hè. Dus weer iets zwaars wat weg is. Ja, wat al zei, zien we er lang, die had hem gewikkeld. Voor iemand, en ik had hem daar ook weer van. En... Ja, op den duur blijven die boel verzamelen. Ja, ik heb hier wel een hoop ruimte, maar... Je moet het toch allemaal maar weer meeslepen als je weer iets anders gaat doen. Ik heb zo'n hele komende jaren alles 10 keer in je handen en dan gaat het weer af. Ik heb een paar goede zenders en dat meer als genoeg. Ik ben er klaar mee. Nee. Ik ga nog even luisteren naar dat ene station dat eventjes retour kwam. Ik weet niet wie, maar ik kan nog even luisteren. En als het niks is, dan stoppen we ermee, de grote gasten. Dan gaan we aan het eten beginnen. Is goed, jongens, bedankt. Lowland. Ja. Misschien dat de pierklein nog komt, hè. Het Logi weer, misschien de Elmers, de B4. Je weet het niet, hè. Onder druk bezig, dus. Jongens, kom ik ook nog een stukje die kant op, hè. Het is wel even 7 uurtjes rijden. Maar dat geeft niet. Leuke dingen moet je het erover hebben. Jongens, dit was de kat. Ik ga nog even luisteren. Mocht ik het station nog horen, dan kan ik uiteraard retour. Of de Baken 16 komt retour, ook goed. Anders moeten we maar even kijken. Jongens, dit was de kat en die gaat luisteren. De Baken 16. Mocht het niks worden, tot de volgende keer. Hoi. Misschien wat harder praten. Er zit een ander spul zit er momenteel tussen, dus ik moet het nog een beetje afstellen. Maar dat komt wel goed, hè. De Lowlands. Bedankt voor het rapport, hè. En tot ziens, hè. In ieder geval tot horens. Ben ik toch nog even retour, hè, voor de laatste keer, want ik hoorde geen ander station, maar ik heb net ook dat andere station gehoord die net aanriep. Dat kwam hier wel redelijk binnen, maar het was een beetje zacht gemoduleerd, hè. Dus ik heb ook niet kunnen horen wie dat was, hè, dat andere station. Dus als er mensen in de chat zijn die dat wel gehoord hebben, ja, misschien kan die dat nog even melden, hè. Hey, zit ik nou dubbel? Even kijken, hoor. Nog een beetje, hoor. Misschien wel. Goed, de kat. Ja, er zat een ander station in, maar ik kon er helemaal niks van maken. Dus... SDR kon er ook niet veel van maken, maar goed, het was uitgeschakeld. Ja. Dus ik dacht, we schakelen er veel van. Dus de station met inschakelwerk, ik kon dat niet goed meekrijgen. Maar goed, het signaal was wel goed, maar de relatie bleef een beetje achter. Hè? Maakt ook niet uit. De kat, ik ga er nu even tussen. Bedankt jou nog even voor de verbinding natuurlijk. En wat mij betreft graag tot de volgende keer. Hè. Dit was de Baker 16 in verbinding met de kat. En ik bedank ook iedereen in de Pilot Chat en alle andere media voor de rapporten. Koud hiervoor voor gezien. Hè? Ja, de kat, het klonk heel herkenbaar, hè, van die spullen. Ja, hier zijn we ook al aardige verzamelaars. En, ja, er is door de jaren heen ook al meer bijken gekomen. Hè? Maar ik moet eerlijk zeggen, ik doe de laatste jaren wat rustiger aan, hè, met zo'n spullen aanschaffen. Ik heb nu zoiets van, ik heb genoeg. Ik kan alles gebruiken, dus... Ja, wat er staat hoor, en dat vind ik wel goed, hè. Hey, ik ga er van tussen. Bedankt jou voor de verbinding. En heel graag tot de volgende keer. Slecht, hè? Goedemiddag piraten, de kat Noord-Frankrijk van Baken 16. Vanuit de... Ja, ik denk dat het West-Nederland is, hè? Ja, ik wou zeggen Zuid-Nederland, maar het is West-Nederland. De Baken 16 ook, goedemiddag. Ja, de politie zit al luisteren naar jullie, naar de rapporten en ging allemaal prima, hè? Ging uitstekend, kon het allemaal prima mooi meegekregen. We zijn de rustkamer en ik denk nou, ik zet het nog even aan, hè? Ik heb even tijd. Ik breng nog even een rapport naar de wederkoper op. Voor is even de kat prima ontvangen, hè? Zit er prima in, trafikant? Ja, ik vind de audio is super, trafikant. Spraak kan een tik halen, hè? Het kan ietsjes meer hebben, denk ik. En dan komt het helemaal goed. En verder is het goed te verstaan. Ten opzichte van de audio is het iets, laat het iets afheven, hè? Maar daar kan ik kijken, ik heb een klein zitje bij en dan gaat het goed. Yeah, ook de Baken 16, ook prima retourvangen hier. Ik heb het goed gehoord, hè? Gaat prima, hè? Baken 16 uit kunst. Ja, gaat mooi, hè? Beders zie je al zo rond de... In het begin van de middag rond 7, 8. Zit nu al rond de 9, 9 plus 2. De wegen, allebei de stations, de kat en ook de... Ja, ik ben 16, hè? Uit de kust. Goed, ik zal niet doorheen maken, maar... Die moest eten en moest nog weg. Toen moest de handen over de fiets, hoor ik. Dus, kort moment. En dan ga ik praten en luisteren. Goedemiddag. Het was Lowlands Radio. To be back home again. Komt niet meer retour, hè? Die gaat aan het goed eten beginnen. Die moet nog werken. Ja, ik stop er zo ook mee. Ik moet ook aan het voer beginnen. Hey, ik denk dat de microfoon die zit nog niet helemaal goed. Ik heb vanmiddag de hele boel omgezet hier zo. Dus er zit ook een draad niet goed van de microfoon. De microfoon op zich is wel goed. Dat zit hier anders in de Sennheiser aan. Dus dat is wel goed. Maar de aansluiting... Het is niet helemaal zoals hoe ik het wil, maar dat komt wel. Ja, je kwam ineens 9 plus 40 bij, ik denk zo, op de RM zit. Normaal is het rond 9 plus, wat zal het zijn, 20, 25. Maar de condities gaan ineens goed. Dus ik zal er even van te kijken, ik denk 9 plus 40, ik denk, ja, dat is kostbaar, hè. Voor de rest gaan we prima. Ja, ik hou het voor de rest even wat kort. Ik moet voorbeginnen. En de audio komt hier via de breakaway. Naar de mainpanel gaat hij nog naar een andere processor toe. En daar ben ik mee in de clinch. Goed, de Roland. Ik ga nog op mee stoppen. Mooi dat nog even retour kwam. En als het een beetje mee zit, dan... Het was het in juni, dan zien we elkaar wel weer. Komt allemaal goed. Dit was de kat, jongens. Bedankt, ook op de chat. Iedereen bedankt voor de reacties. En graag tot de volgende keer. Lorent, ik geef jou het... Het laatste woord. Ja, mooi. Goed, de kat die gaat closing down. Jongens, bedankt. en tot de volgende keer. Even zien wat er weer wordt. Goed, Roland de Lassel. Hoi. En graag tot de volgende keer. Dus jongens, gaan we weten. Deze kant was een Roland Radio. Goedemiddag. En van welk week vanaf het risico toegelust. Ja, we zien elkaar in juli, hè. Het is juli. En 5 juli, dan is het weer de zomermeeting. goed, we gaan sluiten. Dat was Lowland Radio voor het rapport voor de kat vanaf Noord-Frankrijk. En de Baken 16 vanaf West-Nederland. Bedankt voor het rapport. Graag tot de volgende keer. We gaan een keer sluiten. We gaan een keer luisteren. Komt er niks met het rapport, dan gaan we sluiten aan deze kant. Hè. Dat was de Lowland Radio. Goedenavond. Goed, bedankt voor de pod. Graag tot de volgende keer. Dit was de Lowland Radio. Goed weekend of goede werkweek. En we gaan er even luisteren. Heel in het noorden van Engeland.